Elhamdülillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdih ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhide وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, geçen ders Bâb-ı kavlillâhi teâlâ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ الْحُكُمْ فَيَكُمْ babını aldık. Bu ders bir sonraki babı alıyoruz. قَالْ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Kehf suresi 109 nolu ayet. Sonra bir başka ayeti gene İmam Buhari bab başlığını almış. وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرْ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. Evet. Sonra yine başka bir ayet. Lokman 27, Araf 54. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti ayyam thumma istawa alal arş yuhshil leyla en nahar yatlubuhu hasifa ve'ş şemsu vel kameru ven nucum musahharatin bi emri ela lehul halku vel amr tebarakallahu rabbul alamin sahhara zellala. Evet. İmam Buhari bir önceki bapta ve diğer baplarda yaptığı gibi gene bap başlığına neyi koymuş? Ayeti koymuş, değil mi? Bazen bir ayet koyuyor, bazen iki, bazen üç, duruma göre tek ayette de iktifa ediyor. Bazen de bir taneden fazla ayet koyuyor. Burada kaç tane ayet koymuş bap başlığına? 3 tane ayet koymuş. Evet. O halde biz İmam Buhari'nin bu eyleminden, aleykümselam, neyi anlayacağız? İmam Buhari'nin bu eyleminden şunu anlayacağız. Neden böyle yapmış? Yani İmam Buhari bu 3 tane ayeti bab başlığına koyarak altında zikretmiş olduğu hadisle neyini kurdu? İrtibatını kurdu. Yani İmam Buhari'nin bu ayeti nasıl tefsir etmek istediğini ya da nasıl tefsir ettiğini söyleyeceksek, ifade edeceksek diyeceğiz ki şu hadisle bunu ne yaptı? Tefsir etti. Ha, demek ki hem bab başlığıyla bize neyi veriyor? En sağlam nas'ı veriyor. O ne? Ayet. Hem de o ayetle alttaki hadisin irtibatını kuruyor ve bir nevi o ayetin tefsirini bize ne yapmış oluyor? Yapmış oluyor. Yani demek istiyor ki İmam Buhari, ben bu ayetten şunu anlıyorum. Peki İmam Buhari'nin bu ayetten anladığı kendi yorumu mu? Hayır. Allah Resulü'nün yorumu. Peki İmam Buhari'nin bu ayetten anladığı ne? O ayetle hadisi ilişkilendirmesi. Dikkat edin. O ayetle hadisi ne yapması? İlişkilendirmesi. Ha, demek ki İmam Buhari'nin burada tek kusuru var, ilişkilendirmek. Yani ne demek tek kusuru var? Yani biri İmam Buhari'yi ayıplayacaksa sadece neyini ayıplayabilir? O hadisi ayetle ilişkilendirmesini ayıplayabilir. Yoksa şunu diyemez ki ya İmam Buhari'de kendi indinden ayeti ne yapmış? Tefsir etmiş. Hani televizyona çıkıyor böyle konuşuyor. İnsanlar böyle pür dikkat dinliyor değil mi? Pür dikkat dinliyor. Bazen ağlıyor, konuşuyor. Bekliyorsun ya, yani bir ayeti bir saat açıklıyor. Ya bekliyorsun ya, bir tane hadis söyler belki ya. Bekliyorsun o bir saat içinde. Yani bir tane hadis söyler. Yok. Ya bir tane yani tabiinden bir söz söyler. Yok. Bekliyorsun ya bir tane yani eğilmeyi müştehitten bir söz söyler. Yok. İşin psikolojisine giriyor, sosyolojisine giriyor, felsefesine giriyor, alttan giriyor, üstten çıkıyor, yandan giriyor, sağdan giriyor, soldan çıkıyor, yok. E işte bu ayıplanır. O mezmum tefsirdir o. Zem edilen, kınanmış tefsir. İşte ehli hadis onu yapmaz. Alır ayetleri, o ayetleri başka ayetlerle açıklar. O ayetlerle açıklamasını hadislerle devam ettirir. Peşinden de ne yapar? Sahabeden, tabiinden, eimmeden ne yapar? Naslar verir ve onu ne yapar? Teyit eder. Destekler. Şimdi şurada şimdi size bir şey anlatacağım. Bir olay anlatacağım. Mukaddime diye. Çok güzel bir olay. Televizyonda konuşuyor adam. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra geçen ders aldık biliyorsunuz. Neyi aldık? Müseyleme'yi aldık değil mi? Geçen ders gelenlere kaldırsınlar. Müseyleme'yi aldık. Bir de ne vardı? Başka bir adam vardı. Esved el Ansi değil mi? Müseyleme'yi kim öldürmüştü? Vahşi öldürmüş. Peki bunların hangisi Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde öldürüldü? Hangisi Peygamber Efendimiz'den sonra öldürüldü? Müseyleme sonra öldürüldü. Esved el Ansi Peygamber Efendimiz döneminde öldürüldü. İşte şu Müseyleme'nin olduğu dönem. Neydi o dönem? Hazreti Ebu Bekir'in olduğu dönem. İki küsür yıl. Hazreti Ebu Bekir halife oluyor ve bir kısım Arap ne yapıyor? İrtidat ediyor. Nedir o irtidadın nedeni? Zekat vermeyiz diyorlar. Namaz kılıyorlar. Ama zekat ne yapmayız? Vermeyiz diyorlar. Biz bu zekatı kime verirdik? Allah Resulüne verirdik. Öldü, zekat bitti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kılıcı kınından çıkarıyor. Allah'a yemin ediyor. Diyor ki Allah Resulü döneminde nasıl o dişi oğlağa gelip zekat olarak Allah Resulüne ne yapıyorlardı? Teslim ediyorlardı. O dişi oğlağa gelip bana ya da benim kadıma ya da benim zekat memuruma teslim etmedikleri müddetçe kim ki namazda zekatın arasını açarsa vallahi onu ne yapacağım? Öldüreceğim, onunla savaşacağım. Hazreti Ömer ona karşı çıktı. Daha sonra Hazreti Ömer'in o karşı çıkması bizzat Buhari ve Müslim rivayeti tarafından ifadelendirildi. Niye Hazreti Ömer karşı çıktı? Onlar La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyorlar mı? E diyorlar, biz onları nasıl öldürürüz? Normalde Hazreti Ömer'in öldürmesi lazım. Çünkü Hazreti Ömer'in mizacı Ebu Bekir'den daha yatkın öldürmeye. Evet. Ama bakın işte. Demek ki mesuliyet kimde? Ebu Bekir'de. Mesuliyet Ebu Bekir'de olunca hiç Ömer'i de takmaz o. Yani ne demek? Yani o Ömer'in o celaleti orada biter. Ömer, Ebu Bekir olur. Ebu Bekir de Ömer olur. Ha, dikkat edeceğiz. Mesuliyet onda. Anladığım hasta bu. Onlar namazda zekatın arasını açıyorlar. Madem öyle ben ne yapacağım? Onlarla vuruşacağım. Hazreti Ömer de bunu duyunca tabii her ne kadar mutmain olmasa da emir-ül müminin olduğu için ne yapmak zorunda kalıyor? Tabi olmak. Ama bu bir mühlet böyle. Daha sonra biz anlıyoruz ki Buhari ve Müslim'in rivayeti ittifaken bütün sünenlerde mevcut Hazreti Ömer'in bir itirafı var. Hatırlayan var mı? Evet. Anladım ki diyor bu Allah'ın Ebu Bekir'in sadrine vermiş olduğu bir neydi? Genişlikti, ferahlıktı. Yani Ebu Bekir doğruydu ama ben o anda onu ne yapmadım? Anlayamadım. Şimdi adam çıkıyor televizyona, dikkat edin bakın. Çıkıyor televizyona, koskoca müfessir. Diyor ki, o rivayete siz bakmayın diyor. Aslında Ömer haklıydı diyor. Çünkü diyor, uygulama onu gösteriyor. Neymiş uygulama? Ömer halifeliği devralınca, bakın dikkat edin, Ömer halifeliği devralınca o adamlarla savaşmayı bıraktı. Görüyor musunuz? Bakın zehiri, zehiri görüyor musunuz? Zehiri. Ya o adamlarla savaşmayı bırakmadı. O adamlar kalmadı ki zaten. O adamlar bitti, tükendi. Soyları gitti heriflerin. Ama he, o rivayetin sadece başını söylüyor. Ne o Buhari Müslim'deki rivayeti? Ömer karşı çıktı diyor Ebu Bekir'e. Peki sonu nerede rivayet? Aynı hadis o. Anladım ki diyor Allah'ın Ebu Bekir'e vermiş olduğu bir neydi o? Genişlikti o. Geniş derken ufuk işte, iştihat. Meseleyi doğru görme. Orayı hasfediyor, uygulamayı da saptırıyor. Peki neden bunu veriyor biliyor musunuz? İşte bakın diyor, Ebu Bekir de olsa Ömer ona karşı çıkmıştır. Yani sahabe arasındaki hilaf, sahabe arasındaki iştihat değişikliği mevcut olduğuna göre bugün hayli hayli mevcuttur diyor. Yani ne alaka? Eğer sen sahabe arasındaki hilafa, iştihadı örnek vereceksen ben sana yüzlerce sayılı örnek veririm. Ama sen neden bu olayı saptırtıyorsun? İşte bu koskoca müfessir. Televizyonlarda bandır bandır bağırıyor bu adam. Şu hadisi dahi, bakın bu Darukutni'nin Sünen'inde değil. Ya da ne bileyim işte İbn Hibban'ın Kitabul Mecruhi'nin de değil ya, Buhari ve Müslim'de olan, herkesin bildiği, çoğunuzun ben söylediğimde sonunu biliyor musunuz dediğimde kafa salladığı bir hadis bu. Orayı hasfediyor. Demek ki işte nereden geldik bu meseleye? Demek ki meseleler anlaşılırken öyle kendi hevandan, kendi anlayışından, ben bunu anlıyorum, benim anlayışım budur diyerek yola çıkarsan sonunda buraya varırsın. Ama sen eğer ayeti ayet ve hadisle açıklayabiliyorsan, işte o zaman üzerinden uhdeni atmış olursun. Mesuliyetini atmış olursun. Tek mesuliyetin vardır. Acaba o hadis gerçekten o ayetle nedir? İlişkili midir? Zaten bu sebebi nüzul olarak gelmişse, nedir sebebi nüzul? Ayetin iniş sebebiyle alakalı gelmişse, zaten o ilişki açıktır değil mi? Çünkü ondan dolayı inmiştir o ayet. İşte İmam Buhari de burada şimdi ne yapacak? Bu üç ayeti bab başlığı kullanıp tek bir hadis verecek. O hadisi biz daha önceden aldık aslında. İmam Buhari ne yapar her zaman diyoruz? Tekrar yapar. Bazen aynı lafzı, bazen değişik lafzı, bazen uzun hadisin her birini, her bölümünü, bazen de o baba lazım olduğu kadarki bölümünü. Tek cümle olur, iki cümle olur, üç cümle alır. Burada aynı hadisi hadis olarak almış, bir iki basit lafız değişikliğiyle konuyu bize vermiş. Evet, oku Seyfullah bab başlığını. Babu kavlillahi teala kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefidel bahru qabla en tenfede kelimâtu rabbi velev cidne bimithlihi medede. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره حثيثا دم سونسن بداؤكو في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سخر ذللة. Evet. Oku. Recep oku tercümesini. Yüce Allah'ın şu kabilleri bağlı. De ki Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha yardımcı olarak ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Kehf 109. Evet. Eğer yeryüzündeki her bir ağaç, kalemler, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Lokman 27. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine hükümran olan Allah'tır. Kendisini durmayıp kovalayan gündüze, geceyi o bürüyüp örter. Güneşi, ayı, yıldızları hepsi de emrine ram olarak yaratan O. Haberin olsun ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Araf 54. Sahara, zelzele yani alçaltıp... Zellele. Zellele yani alçaltıp itaat ettirdi demektir. Evet. Şimdi ilk ayet-i kerime Kehf suresi, ikinci ayet-i kerime Lokman suresi. Bu iki ayet-i kerime anlam itibariyle bir. Aynı şeyi ifade ediyor. O da Allah Azze ve Celle'nin kelimatının neyini? Sonsuzluğunu. Allah Azze ve Celle'nin kelimatının sonsuzluğu. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kelimatının sonsuzluğunu. Hafız İbn Hacer diyor ki Fethül Bari'de, bu ayetin diyor sebebi nüzulüyle alakalı şu rivayet rivayet olmuştur. İbni Ebi Hatim diyor sahih senetle bize rivayet etmiştir. İbni Abbas'tan Yahudiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ruh hakkında soru soruyorlar. Evet. Allah Azze ve Celle'de daha önce aldık hatırlarsanız. Kulir ruh min emri Rabbi ve ma utitum minel ilmi illa kalila. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Siz bu hususta ancak çok az bir neye? İlme vakıf kılındınız. Bunun üzerine Yahudiler diyorlar ki galu keyfe vakat utine Tevrat. Nasıl oluyor? Oysa ki bize ne verildi? Tevrat verildi. Fenezelet bunun üzerine bu ayet iniyor. Gullev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi. Şimdi Hafız İbni Hacer rivayeti ne yapmış? Tam haliyle vermemiş. Lazım olan bölümünü vermiş. Şimdi biz o rivayeti buradan bütünüyle alalım inşallah. O zaman ne yapacağız? Meseleye daha çok vakıf olacağız. Diyor ki İbni Kesir, İbni Abbas'tan. Yahudi hahamları Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Muhammed, size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir. Sözünle yani ruhla alakalı. Sana ruhtan sorarlar. Allah da ne diyor? De ki ruh kimin emrindendir? Rabbimin emrindendir. Size bu konuda ancak çok az bir şey ne yapıldı? İlim olarak verildi. Yahudiler diyorlar ki size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir sözünle. Sen bizi mi yoksa kendi kavmini mi kastediyorsun? Peygamber Efendimiz diyor ki hepinizi. Bunun üzerine onlar sana gelenler içinde bize her şeyin açıklamasını ihtiva eden Tevrat'ın verildiğini okumuyor musun dediler. Kur'an'da Yahudilere Allah'ın ne verdiği? Tevrat'ı verdiği ve Tevrat'ta da her şeyin mevcut olduğunun ifade edildiğini hatırlatıyorlar Peygamber Efendimiz'e. Allah Resulü de bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şüphesiz bu Allah'ın ilmine göre çok azdır. Yani Tevrat'ta yazılanlar. Sizin sahip olduğunuz ilim size yetecek miktardadır buyurdu. Allah Teala da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların sordukları, Peygamber Efendimiz'e onların sordukları konuda şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ayetini indirdi. Bu bir rivayet. Diğer bir rivayette de neyi indirdi? Bu ilk ayeti indirdi. İkinci ayeti değil, ilk ayeti. Kalem ikinci ayet. İlk ayette doğrudan mürekkepten bahsediyor. Evet. Daha sonra Abdurrezzak'ın tefsirinden bir rivayet aktarıyor İbni Hacer. Ebul Cevza diyor ki eğer diyor yeryüzündeki ağaçlardan her biri kalem olsa, her biri ne olsa? Kalem olsa. Denizler de mürekkep olsa su biter, Ancak kalemler kırılır. Ancak Rabbimin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez, tükenmez. Su biter, kalemler kırılır. Ancak Rabbimin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez, tükenmez. Yine başka bir rivayeti zikrediyor. Mamer kanalıyla Katade'den müşrikler Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Kur'an hakkında işte ne diyoruz? Kelimat diyoruz. Başka? Kelamullah diyoruz. Kur'an hakkında, Allah'ın kelimeleri hakkında ne yapıyorlar? Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Bu Muhammed'e gelen neler? Ayetler, Allah'ın kelimeleri, kelamı neredeyse bitip tükendi. Son demlerinde. Bunun üzerine bu ayet, iki ayet iniyor. Yani şimdi ne demek bu? Şu demek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin sonlarına doğru, bu başlarda söylenmiş bir olay. Nübüvvetinin sonlarına doğru Kur'an'ın nüzulü tamamlanınca Allah'ın kelimatı bitmiş mi oluyor? Olmuyor. Çünkü her zaman söylüyoruz, Allah'ın kelimeleri iki türlüdür. Bir, evet, kevni kaderi, iki, şer'i, dini. Şu Allah'ın kevnisine bakarsanız eğer kelimatının, kulle yevmin huve fî şe'en değil mi? Her an bir iş yapmıyor mu Allah? Her an. Her an bir iş yapmıyor mu? Her an. Ve her an yaptığı o iş de daha önceden kelimat olarak kendinde müseccel değil mi? Takdir yapılmamış mı? İlmi onda yok mu? Kaydı onda yok mu? O halde demek ki Allah'ın kelimelerini böyle ne yapmak, sınırlamak doğru değil. İbn Cerir Kehf suresi ile alakalı, yani ilk ayet şu bilgiyi veriyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a demiştir ki, de ki denizler mürekkep olsa, ne demek denizler mürekkep olsa? Bir kalem için. Denizler mürekkep olsa bir kalem için. O kalemle de Allah ne yapsa, o kalemle de ne yapılsa, Allah'ın, Rabbimin kelimeleri yazılmaya kalksa. Şimdi düşünün, denizler mürekkep, ortada bir kalem var, o kalemle yazacağız. Ama neyi kullanacağız? Denizdeki o mürekkebi, o denizler mürekkep. Rabbimin kelimelerini ne yapacağız? Yazacağız. Diyor ki İmam Taberi, denizin suyu biter. Neden önce? Rabbimin kelimeleri bitmeden önce. Hatta diyor, ayetin devamında diyor ya, velev ci'na bimithlihi mededa, bir o kadarında onun üstüne kassak yine ne yapmaz? Rabbimin kelimeleri bitmez. Yani ne demek? Yani o denizlere, mürekkep olan o denizlere ve o denizlerle yazılacak kaleme bir o kadar daha deniz katsak, o denizler de bir o kadar daha mürekkep olsa, o kalem gene onlarla yazmaya kalksa, gene ne yapmaz? Rabbimin kelimeleri bitmez, tükenmez diyor. Lokman suresindeki 27. ayette de şöyle bir tefsirde bulunuyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle diyor ki, yeryüzünün ağaçlarının hepsi kalem konumuna sokulsa, buriyet diyor. Yani buriyet ne demek? Ağaçları alırsın, ucunu kalem tıraşla ne yaparsın? Törpülersin ve kalem haline getirirsin. Çok enteresan bir tabir kullanmış. Yani yeryüzündeki bütün ağaçlar ne olsa? Kalem olsa. Dikkat ederseniz ilk ayette kalemden bahsetmiyor. Direkt mürekkepten. İkinci ayette kalem de var. Ağaçlardan bahsediyor çünkü. Demek ki ağaçlar ne işe yarıyor? Kalem olma vasfına. Çünkü hem ağaç hem kalem kelimesini kullanıyor. Yeryüzündeki bütün ağaçlar Ne olsa? Kalem olsa. Bunca denizler de ki kaç deniz diyor orada? Yedi deniz ki o yediyle tahdit edilmez. Öylesine söylenmiştir. Birazdan açıklanacağız. Açıklayacağız inşallah. Bu yedi denizde bu kalemlerle ne yapılmaya kalksa, yazılmaya kalksa, peki bu denizler ne olacak ama? Mürekkep olacak. Yani bu yedi deniz mürekkep. Bütün ağaçlar kalem. Ve ne yapılsa bu mürekkep, yani mürekkep olan bu denizler bu kalemle ne yapılmaya kalksa, yazılmaya kalksa, Rabbimin kelimeleri asla ne yapmaz? Bitip tükenmez. Asla ne yapmaz? Bitip tükenmez. Bu da kimin tefsiri? İmam Taberi'nin. Bakalım İbn-i Kesir bu iki ayetle alakalı, evet, bize ne diyor? Kısaca okuyalım şöyle. Şuradan oku bakalım. Allah Teala burada azameti, kibriyası, celali, güzel isimleri, yüce sıfatları hiçbir beşerin künhüne ve sayılarına muttali olmadığı, hiç kimsenin ihata edemediği tam ve mükemmel olan sözlerinden haber veriyor. Nitekim, mükemmel olan sözleri. İşte sözleri dediğimiz ne? Kelimat. Nitekim Resullerin sonuncusu ve beşerin efendisi şöyle buyurmuş. Sana gereği gibi övgüde bulunamıyorum. Sen şüphesiz zatına senada bulunduğun gibisin. Allah Teala şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Buyurur ki şayet yeryüzü ağaçlarının hepsi kalem, denizler mürekkep yapılsa ve onunla beraber yedi deniz daha imdada çağrılsa ve bunlarla Allah'ın azametine, sıfatlarına ve celaline delalet eden Allah'ın kelimeleri yazılsaydı, kalemler kırılıp tükenir, denizlerin suyu biterdi. Onların kat kat benzerleri imdada gelmiş bile olsalar. İşte o sonu ayetin. Kat kat benzerleri imdada gelmiş olsalar. O yedi deniz mesela, değil mi? Ha, bu ne demek? Evet. Burada yedi sayısının zikredilmesi mübalağa içindir. Ne diyor? Mübalağa. Yoksa yedi deniz vardır anlaşılmaz. Mübalağa. Yani değil, yedi isterse bin deniz olsun. Evet. Yoksa denizleri yedi ile kayıtlamak kastedilmemiştir. Doğrulanmayan ve yalanlanmayan türden olan İsrailiyata dayanan birisinin söylediği gibi ortada alemi kuşatan yedi deniz mevcut değildir. Burada bu kastedilmemektedir. Şimdi demek ki yani İsrailiyatta ne var? Kaç tane deniz var alemi kuşatan? Yedi deniz. Bu İsrailiyattan. Yani İslam'dan olan bir şey değil. Ayet-i kerime burada ne yapmıyor? İsrailiyattan olan bu neyi? Yedi deniz olma vasfını teyit etmiyor. Yani ne? Burada mübalağa var. Yani nedir mübalağa? Yani Allah Azze ve Celle yediyi zikrediyor. Neden? Çünkü arzdan ve semavattan bahsederken kaçtan bahsediyor? Yediden bahsediyor. Burada da yediden bahsediyor. Yoksa bu demek değil ki yedi tane var. Ama arz ve semavat öyle değil. Çünkü onun adedini bizzat kim takdir ediyor? Kendi takdir ediyor. Yani ne diyor? Yedi kat sema, yedi kat arz. Değil mi? Evet. Nitekim Allah Teala başka bir ayet-i kerimede de ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak daha Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Kehf 109. Evet, ilk ayette 7'den bahsetmiyor, ikinci de yani. Demek ki önemli olan sayı değil ya, çokluk. Yani nedir o çokluk? Yani ne kadar deniz mürekkep olsa da. Ne kadar? 7'de, 10'de, 1000'de. Ama Rabbimin kelimelerini ne yapamaz? Yazamaz, bitiremez. Evet. Buyurur ki burada zikredilen bir misli ifadesiyle bir tek misli kastedilmemektedir. Aksine önce bir misli, sonra bir misli daha, sonra bir misli daha olmak üzere devam ede gelmektedir. Zira Allah'ın ayetleri ve kelimeleri elbette sayılamaz. Hasan el-Basri der ki şayet yeryüzünün ağaçları kalem, denizleri mürekkep yapılmış olsaydı ve Allah Teala da şu benim emrimdendir, şu benim emrimdendir buyurmuş olsaydı denizlerdekiler biter ve kalemler kırılıp tükenirdi. Katade der ki müşrikler bu söz çok geçmez biter demişlerdir. Demin söylediğim olay. Kur'an'ı kastediyorlar. Evet. Bunun üzerine Allah Teala şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa buyurdu. Şayet yeryüzü ağaçları kalemle denizlerle beraber yedi deniz daha olsaydı Rabbimin harikaları, hikmeti, yaratıkları ve ilmi bitmezdi. Rebi İbn Enes der ki, bütün kulların ilminin misali Allah'ın ilmine göre bütün denizlerin suyuna göre bir damla gibidir. Allah Teala bu konuda şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ayetini indirmiştir. Bu ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Şayet şu denizler Allah'ın kelimelerinin yazılması için mürekkep, bütün ağaçlar da kalem olmuş olsaydı, kalemler kırılıp tükenir, denizler suyu biter ve yine de hiçbir şeyin bitiremeyeceği Allah'ın kelimeleri kalırdı. Zira hiç kimse onların ölçüsünü takdir edemez. Hiç kimse gerektiği şekilde ona senada bulunamaz. Sonunda zatına senada bulunan yine Rab Teala olur. Şüphesiz Rabbimiz kendi buyurduğu gibi ve bizim söylediklerimizin fevkindedir. Bu ayeti kerimenin Yahudilere cevap olarak nazil olduğu rivayet edilir. İbn-i İshak der ki, bana İbn-i Ebu Muhammed'in İbn Abbas'ta rivayetine göre Yahudi hahamları Medine'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ey Muhammed, size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir. Sözünle sen bizi mi yoksa kavmini mi kastediyorsun demişlerdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asla buyurdu. Onlar sana gelenler içinde bize her bir şeyin açıklaması ihtiva eden Tevrat'ın verildiğini okumuyor musunuz? Dediler de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz bu Allah'ın ilmine göre azdır. Sizin sahip olduğunuz ilim size yetecek miktardadır buyurdu. Allah Teala da Hazreti Peygamber'e onların sordukları konuda şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ayetini indirdi. İkrime ve Ata bin İbn Yesar'dan da bu şekilde rivayet edilmiştir. Bu ayetin Mekke'de değil de Medine'de nazil olmuş bulunmasını gerektirir. Meşhur olan ise ayetin Mekke'de nazil olduğudur. En doğrusunu Allah bilir. Kehf suresinin tefsirinde okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Allah Teala buyuruyor ki ey Muhammed, onlara de ki denizlerin suları mürekkep olsaydı ve o mürekkepler de Rabbimin hikmet dolu ayetleri ve delil dolu buyrukları yazılsaydı denizler biterdi de yine o buyrukların yazılması bitmezdi. Ve bir o kadarında katsak, yani bir deniz daha, bir başka deniz daha, sonra bir başkasını daha ve sürekli başkalarını daha buna katsaydık ve bununla Allah'ın buyruklarını yazsaydık, denizler biter, Allah'ın kelamı bitmezdi. Nitekim Allah Teala Lokman suresinde de şöyle buyurur. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa, yine de Allah'ın kelimeleri bitmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Rebi İbn Enes dedi ki, bütün kulların bilgisi, Allah'ın bilgisi karşısında bütün denizlerin suyunun yanında bir damla gibidir. Bu konuda Allah Teala Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarında katsak daha Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi buyuruyor. Denizler mürekkep olsaydı, bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizlerin suyu biter, kalemler kırılır ama Allah'ın kelamı ebedi olarak tükenmeksizin baki kalırdı. Kullardan hiçbir kimsenin onun değerini takdir edebilmesi ve Allah'ı layıkıyla övebilmesi mümkün değildir. Ancak O'dur, kendi nefsini layıkıyla öven. Muhakkak ki bizim Rabbimiz kendisinin söylediği gibidir ve bizim söylediğimizin üzerindedir. Dünya nimetlerinin baştan sona misali, ahiret nimetleri karşısında yeryüzüne mukabil bir hardal tanesinin misali gibidir. Evet, şimdi burada dikkatimizi ne çekti? İbn-i Kesir'in iki ayetin tefsirindeki uslubu bakımından ne çekti dikkatimizi? Çok önemli bir olay bu. Buna dikkat edeceğiz. Bazen derslerimizde ne? Usul veriyoruz. Bu bir usul. Akidenin kendisinden değil. Dedik ki İmam Buhari iki tane ayet kullandı. Üç tane kullandı da iki tane kullandı. Niye? Ne dedik? İlk iki tanesi bir mana. İlk iki tanesi ne? Bir mana. Ama üçüncüsü ne? Farklı bir mana. O halde kaç tane ayet kullandı? İki tane ayet kullandı. Neden bir tane kullanmadı? Neden? Yani madem iki ayet bir mana, neden bir tane kullanmadı? Şimdi bakın tefsiri okuduk. İbn Kesir'in. Kehf suresini de okuduk. Gördünüz. Açık seçik. Ortada. Diğer Lokman suresini de okuduk. Ama İbn-i Kesir bir şey yaptı orada. Hiç dikkatinizi çekti mi? Yaptı geldi yedikten sonra. Hayır. Yani birbirini tamamladılar. Yani birisi yedi denizde, birisi şey müktü mürekkebi söyledi. Usulü olarak söyle. De ki bana hocam, Kehf suresindeki ayeti tefsir ederken Lokman'ı kullandı. Lokman suresindeki ayeti tefsir ederken neyi kullandı? Kehf suresindeki ayeti. Dikkat ettiniz mi? Bakın. Yani ayeti neyle tefsir etti? Ayetle tefsir etti. Şimdi İmam Buhari'nin bu kitabı tefsir kitabı değil. Hadis kitabı. Ama İmam Buhari biliyor ki aynı konuda iki ayet var ve bu ayetler birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor, teyit ediyor. Çünkü bir tanesindeki işgali diğeri ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bir tanesinde denizlerin mürekkep olmasından bahsediyor sadece. Bir o kadar denizi de üstüne katmaktan bahsediyor. Denizlerin mürekkep olması, deniz suyunun mürekkep olması Rabbimin kelimeleriyle ne yapamaz? Yazma noktasında yarışamaz. Diğer ayette yedi denizden bahsediyor. Bir o kadarı demiyor. Yedi denizden bahsediyor. O yedi denizin suyunun mürekkep olmasından artı onun da bir şeyle yazılmasından bahsediyor. O da ne? Ağaçlarla oluşturulan neler? Kalemler. Yani bir ayette ilk ayet o. Materyallere bakın. Malzememize bakın. Deniz suyu. Sonra bu deniz suyunun ne olması? Mürekkep olması. Ve bu deniz suyu derken denize ne koymuyor? Tahdit koymuyor. Bir o kadarı, bir o kadarı, bir o kadarı da yardımcı olsa diyor. Misi devam et. Bu bir ayet. Dikkat edeceğiz buraya. Diğer ayette deniz suyu var elimizde. Materyallere bakın. Mürekkep var. Ağaçlar var. Başka? Kalemler var. Deniz suyu kaç tane? Yani bakın, ikisini birleştiriyoruz. Yedi tane denizden kasıt, denizin yedi oluşu değil. Bir misli, bir o kadar misli, bir o kadar misli, bir o kadar misli, bir o kadar misli, nereye gidersen git, nihayet. Sonra, o yedi, yani bir misli dedik ya, onca deniz suyunun mürekkep olması, sonra, yeryüzündeki bütün ağaçların ne olması? Kalem olması ve o kalemlerin ne yapması? O misil misil dediğimiz birden ta nihayete kadar dediğimiz o. Neyi? Deniz suyunu, yani mürekkep olmuş deniz suyu ne yapması? Yazması. Ama bunların hiçbir tanesi Rabbimin kelimelerini ne yapamaz? Bitip tüketemez. Neden? Çünkü deniz suyu kurur, biter, tüker. Yazan kalemlerde ne yapar? Kırılır. Yani ne yapıyor? Böylelikle bir ayet diğer ayetteki mübhem kapalı lafzı ne yapmış oluyor bize? Açmış oluyor. İşte ayeti ayette tefsir. Bunu kim yapmış? İbn Kesir yapmış. Kim yapmış? Taberi yapmış. Aynısını Taberi de yaptı. Okuduk. Peki Buhari ne yapmış? İki ayeti peş peşe ver. Tefsir kitabı değil. Ama bize şu mesajı vermiş. Bu iki ayet birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Bu bir. Sonra bir hadis almış oraya. Ya hocam, bu hadiste bu ayetin sebebi nüzulü yok. Bu farklı bir hadis. Daha önceki bapta da biz bu hadisi almıştık. Bunu buraya koydu. Ama İbn Kesir'in tefsirinde zikrettiği İbn Abbas rivayetini buraya koymadı. Yahudi hahamların sorusu değil mi? Onu buraya koymadı. Dikkat edin. Onu buraya koymadı. Ama İbn Kesir zikrediyor onu tefsirinde. Fethül Bari'de de İbn Hacer ne yapıyor? Buhari şerhinde o rivayeti ne yapıyor? Zikrediyor. İmam Buhari o rivayeti alsaydı da hemen bu ayetlerin peşinden ne yapsaydı? Zikretseydi. O zaman aradaki ilişki daha rahat kurulmaz mıydı? Çünkü sebebi nüzulü kurulurdu. Böyle bir soru nedir? Varittir. Peki neden böyle yapmamıştır? Neden o rivayeti almamıştır? Kim cevap verecek? Yok mu verecek bir baba yiğit? Hayır. Sebebi nüzulle alakalı verir bazen hadisleri. Hayır. Peki burada niye olmadı böyle? Neden? Çünkü bu rivayet İmam Buhari'nin sıha şartına ne değil? Uygun değil. İmam Buhari sahihinde sadece ama sadece sahihleri zikretmiştir. Zikrettiği sahihler de kendi şartıyla alakalıdır. Ve çok müteşeddittir. Yani şedid. Ve kendi şartında muasarayı yeterli görmemiştir. İki ravinin aynı asırda yaşamasını yeterli görmemiştir. Cumhur yeterli görmüştür. Ya ne demiştir İmam Buhari? İki ravi aynı asırda yaşayacak ve birbirlerini gördüğünü, birbirleriyle karşılaştığında biz ne yapacağız? Tespit edeceğiz. Bu olmazsa ben onları ravi olarak neye koymam? Kitabıma koymam demiştir. Bu rivayetler hangi rivayet? İbni Abbas'ın Yahudilerle alakalı sorusu. Yani bu ayetin sebebi nüzulü o işte. Peki İmam Buhari sahihine koymamakla bu rivayetin zayıf olduğunu mu göstermiştir? Hayır. Ama bakın Halk Ef'al-i Nibad'a koymuştur. Kimin kitabı bu? Buhari'nin. Sahih farklıdır. Buhari. Buhari'nin sahihi farklıdır. Onda dediğim gibi aynı asırda yaşamayı yeterli görmemiş, aynı zamanda muhakkak karşılaşmış olmalarının da tespit edilmiş olma zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Ama diğer kitaplarında böyle yapmamıştır. Ondan dolayı burayı almamıştır. Ama o rivayeti buraya almıştır. Halk ef'alil ibad. Evet. İşte bu konuyla alakalı. Yani şimdi biz okuyoruz ya 3-4 baptır. Allah'ın kelamı. İşte mahluk değildir. O bununla alakalı kitap. İşte bak bu kitabı şu gördüğünüz elimdeki kitabı tercümesi bu. Arapçası da var. Yanında bu konuyla alakalı yazmıştır. Demek ki İmam Buhari ondan dolayı burada rivayeti zikretmemiştir. Anladık değil mi? Yoksa rivayet ne olduğundan dolayı? Zayıf olduğundan dolayı değil. İmam Buhari'nin sıha şartı sayında o kadar nedir ki? Şedittir ki. Onun için İmam Buhari'nin sayına herkes ne yapmıştır? Sarılmıştır. Hiçbir mezhep onu atmamıştır. O kadar sahiptir yani. Ama biz biliyoruz ki cumhur aynı asırda yaşamayı ne yapmıştır şart olarak? Yeterli görmüştür. Lukya'ya şart koşmamıştır. Müslim de dahil olmak üzere. Ama İmam Buhari hayır demiştir. Ben bu kitabı madem ki çok itinayla yazdım, her bir rivayet için istihare yaptım, her bir rivayet için iki rekat namaz kıldım, o halde bu kitap çok sayı olmalıdır demiştir. Ve ne yapmıştır işte? Okuduğunuz İmam Buhari'yi ne yapmıştır? Bizim önümüze sunmuştur. Peki İmam Buhari bu iki ayeti neden kullanmıştır? Yani bu iki ayetin bu kitaba, yani kitab-ı tevhide uygunluğu nerededir? O da şuradadır. Allah'ın kelimeleri onun neyidir? Kelamıdır dedik ya devamlı. Allah'ın kelamı da ne değildir? Mahluk değildir. Allah'ın kelamı onun neyidir? Sıfatıdır. Oysa mahluk olan, yaratılmış olanın muhakkak bir nihayeti ve bitimi vardır. Mahluk olanın, yaratılanın muhakkak bir nihayeti ve neyi vardır? Bitimi vardır. Çünkü mahluk olan ademle mesbuktur. Ne demek ademle mesbuk? Yoklukta ne vardır? Yani mahluk olanın öncesinde mahluk olanın öncesinde ne vardır? Yokluk vardır. Mahluk olanın öncesinde ne vardır? Yokluk vardır. Mahluk olanın öncesinde yokluk olduğuna göre sonrasında da ne olacaktır? Yokluk olacaktır. Ama Allah'ın kelimeleri öncesinde yokluğun, sonrasında yokluğun olduğu şeyler değildir. Evet. Allah'ın kelamının nihayeti yoktur. Allah'ın kelamı bitip ne yapmaz? Tükenmez. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle muhataplara, yani bizlere bu ayeti anlayabilmemiz için takrib metodu kullanmış. Yani yakınlaştırma metodu kullanmış ve ne yapmış? Denizleri, mürekkebi, yedi denizi, mislini mislini, ağaçları ve kalemleri örnek olarak vermiştir. Kasıt ne? Böylelikle biz ne yapalım? Meseleyi kafamızda canlandıralım. Çünkü en iyi öğretim metodu nedir? Örnekle öğretim metodudur. Mesela Allah Azze ve Celle dünya hayatını örnekle anlatır. Ahiret hayatını örnekle anlatır. İman edeni örnekle anlatır. Küfredeni örnekle anlatır. Hidayeti örnekle anlatır. Küfrü örnekle anlatır. Resulullah Müslümanı örnekle anlatır. Kafiri örnekle anlatır. Münafığı örnekle anlatır. Resulullah Kur'an okuyanı örnekle anlatır. Kur'an'ı az okuyanı örnekle anlatır. Kur'an'ı okumayanı örnekle anlatır. Örnek akılda kalır. Burada da Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Ancak bir problem vardır. Ona dikkat edeceğiz. Denizler mürekkep olsa, Allah'ın kelamını yazmaya kalksa dedik ya, denizler bitip tükenir. Neden önce? Rabbimin kelamını tüketmeden önce. Çünkü Rabbimin kelamı ne yapmaz? Tükenmez. Burada şu demek değil bu. Yani Rabbimin kelamının nihayeti var, sonu var. O anlam çıkıyor sanki. Yani demek ki yani bir noktada biter ama denizler bitiremez. Hayır, bu anlam değil. Asla. Neden bu anlam değil? Çünkü ayette kastedilen Rabbimin bitip tükenmeyen sonsuz kelimelerini ne yapamaz? Bitip tükenmez. Yani o kastedilen odur diyor. Bu da işte Allah Azze ve Celle'nin neyi? Sıfatı olduğunu gösterir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatı ne yapmaz? Bitip tükenmez. Ona dikkat edeceğiz. Oysa mahluka bakarsak, mahlukun sıfatlarında bitme ve ne vardır? Tükenme vardır. Çünkü sınırlıdır, çünkü mahluktur. Başlangıcı ve sonucu vardır. İmam Buhari böylelikle kime reddiye vermiştir bu iki ayeti kullanarak? Allah'ın kelamı mahluktur diyen kime? Cehmiye'ye. Ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Evet. Bir sonraki ayet: İnne Rabbekumullah ellezî halakas semâvât vel ard. Evet. Muhakkak ki Rabbiniz semavat ve arzı ne yaptı? Yarattı. Allah Azze ve Celle ne yapıyor bu ayeti kerimede? Kullarına bildiriyor, öğretiyor neyi? O onların Rabbi ve Maliki. Başka? İstediği şekilde onlarda tasarrufta bulunan. Rabbi ve Maliki, istediği şekilde onlarda tasarrufta bulunan. O onların hayatlarında onlar için salih olan ne varsa onu koyar ortaya. Açık ve gizli nimetleriyle de onları ne yapar? Terbiye eder. Evet. Ne diyor ayet-i kerimenin devamında? Fî siddeti eyyâm. 6 gün. Bununla alakalı ne yapmıştık? Rivayetleri daha önce ne yapmıştık? Almıştık. Sünnette yaratmanın pazar günü başlayıp hangi günde bittiğini, cuma günü bittiğine dair rivayetleri almıştık. Allah Azze ve Celle semavat ve arzdan sonra arşına istiva ediyor. Arşında ne olduğunu almıştık. Neydi arş? İki kelime. Arş neydi? Mahlukatın çatısı. Yaratılmışların en büyüğü mahlukatın çatısı demiştik. Onunla alakalı konuyu da ne yapmıştık? İfade etmiştik. Sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Yuhşil leylen nehar. Evet. Gündüzü geceye katar. Gündüzü ne yapar? geceye katar. Yatlubuhu hafife. O gündüz ki gecenin hemen peşinden süratle gelir. Şimdi yani gündüzü geceye katar, gündüzle geceyi ne yapar? Bürür, örter. Hem gündüz gecenin hemen peşinden gelir, hem de gece gündüzün hemen peşinden. Hafif diyor ya, seri demek. Yetbahu seri'an. Hemencecik peşinden gelmek demek. Evet. Başka ayetlerde de ne yapıyoruz? Bunu görüyoruz. Mesela bir tanesi yulicul leyle fin nehar ve yulicul nehar fil leyl. Pek çok ayette bu ne? Mevcut. Alimler tefsir ederlerken diyorlar ki ey yec'alu evvele hâzâ muttasilen bi âhiri hâzâ. Birinin evvelini, başını diğerinin sonuna ne kılar? Muttasıl. Yani ne demek? Bitişik. Yani bir daire bu yani. Gece gündüz. Dönüyor. Devamlı dönüyor. Nereye kadar dönecek? Onunla alakalı bir rivayet varmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ne almıştık? Güneş izin veriyor. Evet. Yani bakın işte bağlayın bunları birbirinize. O zamana kadar işte hasis o. Sonra diyor ki ve şemse vel kamera ve nucume musakharatin bi emri. Güneş, kamer, yıldız. Güneş, ay, yıldızlar Rabbinin emrine musahhardır. Rabbinin emriyle musahhardır. Rabbinin emrine musahhardır. Ne demek musahhar? Munkade. Tabi. Ta'ia. İtaat eden. Neye? Rabbinin emrine. Hatta diyor ki İbn Hacer fecemi'ul kevni bima fihi yesir. Bütün mükevvenat küçüğüyle, kolayıyla hasebe meşiyetihi. Allah'ın dilediğine göredir. فَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ لَهُ وَحْدَهُ. Yaratmak da emretmek de sadece kime aittir? Allah Azze ve Celle. Daha sonra dikkat ederseniz İmam Buhari ayeti verdikten sonra sahhara diyor, zellele. Sahhara kelimesini bize ne yapıyor? Bu da açıklıyor. İşte İmam Buhari'nin bir faydası daha. Garibul hadis dediğimiz. Ne? Garibul hadis. Ne demek garibul hadis? Hadiste geçen garip kelimeler ya da anlaşılması zor olan kelimeleri ne yapıyor? Başka bir kelimeyle bize açıklıyor. Yani diyor ki sahhara dediğimiz bu kelime zellele anlamındadır. Ne güzel değil mi? Çünkü sahharanın başka anlamları da var. Ama bu ayette ne anlamında kullanılıyor? Zellele. Nedir o da diyor işte? Diyor ki yok, garip hadis farklı. Garibul elfaz. O farklı. Zellele. Yani ne demektir diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmiş. Allah Azze ve Celle'nin emrine tabi. Ondan dışarı asla ne yapmayan? Çıkmayan. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey mümteni değildir. Hiçbir şey onun için imkansız değildir. Her şeye Allah Azze ve Celle nedir? Kadirdir. Görünen görünmeyen, donuk olan olmayan, arzda semavatta ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbimin kevni kaderi emrine nedir? Tabidir. Kevni ne? Kaderi emri. Allah'ın emri iki türlüydü, açıklamıştık. Kevni kaderi, şer'i dini. Hepsi Allah'ın emrine nedir? Tabidir. Onun dışına ne yapamaz asla? Çıkamaz. Daha sonra ne diyor? İşte İmam Buhari'nin bu ayeti bu baba koyma maksadı. Bu lafız. Ney? Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yaratmak da emretmek de. Yani Allah Azze ve Celle yaratmanın emretmekten ayrı olduğunu ne yapmıştır? Bize atıfla, mugayyere atfı göstermiştir. Yaratmak emretmekten ayrıdır. Allah'ın kelamı mahluk değildir. Yaratılmamıştır. Allah'ın kelamı Allah'ın neyindendir? Emrindendir. Allah'ın emri yaratılmadığına göre kelamı da ne yapamamıştır? Yaratılmamıştır. Burada gene kime reddiye var? Mutezile'ye reddiye var. Hemen şuradan İmam Buhari'nin bu konuyla alakalı kavlini alalım. Meseleyi daha iyi anlarız inşallah. Diyor ki İmam Buhari, Kur'an Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğu gereği Allah'ın kelamı olup mahluk değildir. Yaratılmamıştır. Dikkat edin. Bakın. Şimdi burada ayeti kullandı. Herhangi bir şey söyledi mi bize? Yani sadece ayeti verdi. Sadece neyi verdi? Ayeti verdi. Bunu Allah'ın kelamına doğrudan bab başlığında bir cümle kullanarak bağladı mı? Bağladı mı? Bağlamadı. Onu ben açıklıyorum. Ama bakın bu kitapta ne yapıyor şimdi? Bakın. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğu gereği Allah'ın kelamı olup mahluk değildir. Hangi buyruk? Yer ve gökleri 6 günde yaratan, dikkat edin, daha sonra arşı istiva eden Rabbiniz, gündüzü süratle talep eden, kovalayan, geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları emrine musahhar kılan, baş eğdiren Allah'tır. Hangi ayet? Bu ayet. Gördünüz mü? Böylece yaratıklar, yani mahlukat, sonra süratle talep etme işi, sonra musahharat, bunların hepsi onun emriyle olur. Bu açıkça bellidir. O daha sonra bunu şu buyruğu ile açıklıyor. Yaratmada emir de onundur. Alemlerin Rabbi Allah, yüceler yücesi. İbn-i Uyeyne dedi ki, Allah yaratmasının emrinden farklı olduğunu şu sözüyle de beyan etmiştir. Yaratmasının emrinden farklı olduğunu. Bilin ki yaratmada emir de ona mahsustur. Şu ayette buyurulduğu gibi yine, emir eninde sonunda Allah'a aittir. Yani yaratması ise onun emriyledir. Ve şu ayette olduğu gibi, bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece o şeye ol demektir. O da hemen oluverir. Biz yaklaşık 5 haftadır neredeyiz? Bu sadetteyiz. Ve şu ayette olduğu gibi, ve gök ve yerin onun emriyle durması onun ayetlerindendir. Görüldüğü gibi burada Allah'ın emriyle diyor. Yaratmasıyla demiyor. İmam Buhari ifade ediyor. Burada Allah'ın emriyle diyor, yaratmasıyla demiyor. Bize Esba bildirdi. Dedi ki, bana Abdullah bin Vehb haber verdi. Dedi ki, bana Yahya bin Eyyub İbn-i Cüreyş'ten haber verdi. O da Mücahit'ten. O dedi ki, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a kader nedir diye sordu. Kader nedir diye sordum. Soran kim? Mücahit. O da dedi ki İbn Abbas, ey Mücahit, yaratma ve buyruk ona mahsustur. Kavli nerede? Bunu düşünmez misin? Yani ne demek istiyor? Yaratma apayrı şey, emretme apayrı şey. Emretme onun neyinde? Takdir mertebesinde. Günü geldiğinde onu ne yapar? Yaratır, ortaya çıkarır. Şimdi İmam Buhari ne yapmış? Burada iki tane bize ne yapmış? Rivayet vermiş. Bir tane rivayet, birinci rivayet, İbn-i Uyeyne'den. Hani ne diyordu? Allah yaratmasının emrinden farklı olduğunu şu sözüyle bize beyan etmiştir. İbn-i Uyeyne'den rivayet ediyor. Mesela bu rivayet zayıf bir rivayet. Neden zayıf? Mecale gerek yok. İkincisi İbn-i Abbas ile Mücahit arasındaki hadise. O da zayıf bir rivayet. Peki neden burayı aldı? Çünkü bu kitapta ne şartı gütmüyor? Sıhhat şartı gütmüyor. Peki zayıf rivayette işimize yaramıyor mu? Yarıyor. Çünkü bunların hiçbiri ne rivayet değil? Merfu rivayet değil. Yani Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler değil. Kimden? Tabiinden gelen rivayetler. Bu zamana kadar da tabiinden gelen rivayetlerde ne yapılmamıştır? Teşdit gösterilmemiştir. Ne yapılmamıştır? Teşdit gösterilmemiştir. Merfu olmadığı için netice itibariyle bize lazım olanı bu ayeti İmam Buhari'nin bu baba niye koyduğuna bize ne gösteriyor? Halku Efalil kitap. Bu kitap gösteriyor. Çünkü bu ayet emretmenin yaratmadan, yaratmanın emretmeden ne olduğunu, ayrı olduğunu bize gösteriyor, ispat ediyor. Ondan dolayı ne yapıyor İmam Buhari? Bu ayeti bu baba koyuyor. Tebarekallahu Rabbul Alemin, yani alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle nedir? Mübarektir, kutsaldır, yüceler yücesidir, bereketi ihsan edendir, bereketin sahibidir. Allah Azze ve Celle kendisi dışındaki her şey alemdir. O alemde istediği gibi de ne yapar? İstediği tasarrufta bulunur. Evet, hadisi de okuyalım. O hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. Oku Recep hadisin tercümesini. Bize Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Areç'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak evinden kendi yolunda cihat etmek ve Kur'an'dan gelen kelimeleri tasdik etmek niyeti çıkarıp da kendi yolunda cihat eden mücahit için şehitlik suretiyle onu cennete girdirmeyi yahut nail olduğu sevap ve ganimetle beraber evine salimen döndürmeyi tekeffül etmiştir. Evet. Bu hadisi 83 nolu hadis olarak aldık daha önceden. Açın 83 nolu hadisi. 83 nolu hadis. 83'te göreceksiniz. Aynı hadisi aldık. Burada gene tekrar etti. Ancak dikkat edelim. 83 nolu hadisin ilk senedinin başına bakın. Haddefena İsmail diyor. Ne diyor? İsmail. Buraya bakın. Abdullah bin Yusuf. Başka tarikten verdi. Gayesi ne? Takviye ediyor. İmam Buhari'de hazine çok. Bir kanaldan değil, pek çok kanaldan ulaşıyor. Metninde de ufak tefek ayrılıklar var. Metninde. Ufak tefek ayrılıklar var. İlkinde la yuhricuhu illel cihad fi sebilihi diyor. İkincisinde, şu ankinde la yuhricuhu diyor. Orada bir ek var. Min beytihi illel cihad fi sebilihi. Min beytihi eki var. İlkinde ev yurcahu diyor ila meskenihi, ikincisinde ev yaruddahu ila meskenihi diyor. Aynı anlam. Gelelim şimdi, tefsirini yaptık biz bu hadisin daha önceden. Onun için burada hadisin şerhine girmeyeceğim. İmam Buhari'nin maksadı ne? Maksadı şu, yani neden bu hadisi bu baba almış koymuş? Diyor ki İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Allah Azze ve Celle kendi yolunda cihad edene tekeffül ediyor, garanti ediyor, tazmin ediyor. Evet, kefil oluyor. Peki kendi yolunda cihad da, yani kavmiyeti uğruna değil, desinler ki, görsünler ki değil. Yani niye? Evinden onu bu cihada sadece ne çıkarıyor? Allah yolunda cihad. Şeytan yolunda değil, kavmiyet yolunda değil, para yolunda değil, ganimet yolunda değil, hırs yolunda değil, riyakarlık yolunda değil. Allah yolunda cihat. İkinci, Rabbinin kelimelerini tasdik. Evet. Rabbinin kelimelerini ne yapmak? Tasdik. Demek ki Rabbinin kelimelerini tasdik, Allah yolundaki cihattan ayrı bir gaye. Burada iki şey zikrediyor. Bir, Allah yolunda cihat. İki, Rabbinin kelimelerini ne yapmak? Tasdik etmek. Allah yolunda cihadın Rabbinin kelimelerine tasdiğe de ihtiyacı var. Rabbinin kelimelerine tasdik olmazsa Allah yolundaki cihat sakat olur. Akiden düzgün olacak yani. Sen Kur'an mahluktur diyorsan, cehmi akidesiyle doluysan, Allah yolunda cihadın cihat olmaz. Çünkü imanında problem var. Bakın yani bu hadislere böyle bakıyor işte ulema. İşte İmam Buhari onun için buraya almış bunu. Yani sen Kur'an mahluktur. Allah'ın şu kitabının şu kitaptan hiçbir farkı yoktur. Bu Kur'an. Bu da bir kitap. Hiçbir farkı yok. Dersen, peşinden de ya Allah Bismillah deyip kafir hücum edersen, öldüğünde senin ne gittiğini hükmünü Allah verecektir zaten. Ama senin imani problemlerin vardır. Senin durumun sakat. Onun için Rabbinin kelimesini tasdik edeceksin. Rabbinin kelimesi de mahluk değildir. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Mahluk asla değildir çünkü Allah'ın kelamıdır. Buna dikkat edeceğiz. Sonra demek ki cihattan farklı bu. Ek. Başka? Rabbinin kelimesi de tasdikten farklıdır. Şimdi dikkat ederseniz Rabbinin kelimesini tasdikten bahsediyor. Kelime kimden? Kelime kimden? Şimdi buraya çok dikkat edin. Şimdi iki kelimeyle özetleyeceğiz. Peki tasdik kimden? Kur'an kimden? Kıraat kimden? İşte konunun özeti bu. Dikkat edin. Kelime kimden? Tasdik kimden? Demek ki tasdik kelime değil. Tasdik mahluk. Kelime ne değil? Mahluk değil. Dikkat edin. Kur'an kimden? Allah'tan. Kur'an mahluk değil. Kıraat kimden? Kuldan. Kıraati ne? Mahluk. Buna dikkat edeceğiz. Allah'ın kelimesi ister ne olsun? Kevni, kaderi ister şer'i dini olsun. Asla ne değil? Mahluk değil. Çünkü Allah'ın kelimesi onun neyi? Sıfatlarından. Allah'ın sıfatları da ne değil? Mahluk değil. İşte İmam Buhari ondan dolayı ne yapmıştır? Bu hadisi gene bu bapta bize ne yapmıştır? Vermiştir. İmam Buhari gene Halk Ef'alil İbad'da sayfa 20 No 40 demişiz. Bakalım. Diyor ki Süfyan bin Uyeyne tefsirinde dedi ki diyor, her şey yaratılmıştır. Kur'an ise yaratılmamıştır. Onun kelamı yaratıklarından daha yücedir. Onun kelamı yaratıklarından daha yücedir. Zira o bir şeye ol dedi mi o hemen oluverir. Ve Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bir şeye ol dediğinde hemen o oluverirdeki şey de mahluktur. Bakın, bir şeye ol dediğinde o hemen oluverirdeki şey nedir? Mahluktur. Ama ol emri ne değildir? Mahluk değildir. Şey de mahluk olduğuna, dünyada mahluku şeyden daha iyi tanımlayan bir kelime biliyor musunuz? Mahluku şeyden daha iyi. Hatta şeyi biz Allah'tan haber verme maksadıyla kime isnat ediyorduk? Bapta almıştık. Kime? Allah'a. Hatırladınız değil mi? Öyle bir kelime bu şey. Haber verme maksadıyla. Ama mahluku şeyden daha iyi tanımlayan bir kelime biliyor musunuz? Yok. O halde o şey, yani mahlukun hepsini tanımlayan şey neyle oluvermiştir? Ol'la oluvermiştir. Ama o şeye sen ne dersen de. semavat, arz, ağaç, kara delik, güneş, ay, merkür, venüs, insan, insanın yaptığı eylemi, düşündüğü, ne dersen de. En küçük karıncadan en büyük neye kadar? Maddeye kadar. Ne olursa olsun. Hepsi o şeyin neyindedir? İçindedir. Bakın İmam Tirmizi 2884 no'lu rivayetinde diyor ki, sene zikrediyor, diyor ki haddesena Süfyan İbni Uyeyne fi tefsiri hadis Abdullah İbni Mesud. İbni Uyeyne diyor bize haber verdi. Abdullah İbni Mesud'un şu hadisinin tefsiriyle alakalı. Bak hadisin tefsiriyle alakalı. Demin ben hadisin tefsiri dedim, bazılarının gözü açıldı. Hadisin tefsiri olmaz, şerhi olur, ayetin neyi olur? Tefsiri. Ama bak İbni Uyeyne Abdullah İbni Mesud hadisinin neyi diyor? Tefsiri diyor. Ben demiyorum. Tirmizi rivayet. Tefsir? Heh. Aynı zamanda şer anlamındadır. Çünkü niye? Hadisler bazen neyi açıklar? Ayeti açıklar. İşte o bir tefsirdir. Yani hani diyor ya ulema lafız kargaşası yok. Tefsir şerhi, şer tefsiri yerine gider. Hiç önemli değil. Heh. Ne diyor? Gal diyor ki İbni Mesud. Ma halakallah min semain ve la ardin a'zama min ayetel kursi. Allah sema olsun, arz olsun, ayetel kürsüden daha büyük hiçbir şey yaratmamıştır. Yani ayetel kürsü semadan, arzdan çok çok daha büyüktür yani. Yani sema, arz neymiş ayetel kürsünün yanında? İşte ayetel kürsü. Hepsinden büyük. Süfyan, şimdi bu İbn Mesud'un bu sözünü açıklayacak. Yani ne demek bu? Diyor ki Gâle Süfyan le'enne ayetel kursi, çünkü ayetel kürsü huve kelamullah, Allah'ın kelamıdır. Ve kelamullah, Allah'ın kelamı da a'zamu min halkillah, Allah'ın yaratıklarından daha büyüktür. Mines semai vela, sema olsun, arz olsun. Kur'an'daki en yüce, en büyük ayet hangisi? Rivayet bize neyi gösteriyor? Ayetel kürsü. İşte ayetel kürsü, Allah Azze ve Celle'nin mahlukatın hepsinden daha büyük. Çünkü niye? Allah'ın kelamı. Peki onu büyük kılan nedir? Şimdi bakın, bu rivayeti verdik ama esprisi ne? Onu büyük kılan nedir? Yaratılmamış olması. Anlatamadım. Ayetel kürsüden bahsediyor şu anda canım. Bir de mananın içeriği. Hiçbir ayet yaratılmamış. Evet. Şu anda ayetel kürsüden. Yani o ayetel kürsüyü en büyük kılan nedir? Şey yaratılmamış olması. İşin esprisi bu. Anlamı da çok. Örnek olarak onu veriyorum. Ayrı ayrı. Şimdi ona girmiyoruz. Onu aldık. Onlar ayrı rivayetler. Şimdi bize lazım olan. İşte esprisi o. En büyük olma nedeni ne işte? Yaratılmamış. Allah'ın kelamı yaratılmamış. Onun en ulusu hangisi? Ayetel kürsü. Rivayet bize onu gösteriyor. İmam Tirmizi'nin rivayeti bu. 2884 no'lu ne? Hadis. 2884 no'lu hadis. Evet, kısaca dersimizle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Hadisi şerh etmedik. Daha önce şerh ettik. Ondan dolayı vermiyoruz. Yakında geçti çünkü. 83 tekeffül garanti etmek, kefil olmak. 89, 83 kaç kalıyor geri? Kaç kalıyor? 6 hadis önce almışız, onun için bir daha açıklamıyoruz. Var mı sorusu olan? Tamam, kapayalım dersi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfuruke ve etûbü ileyk. Kapatın kayıtları. Kelime kimden? Allah'tan.